راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں اسگار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹڈ اسٹائم بھائیو, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور فرما لیا کیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جاری ہے, جو مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جا رہا ہے. آئیے درس و بیان کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حسب حال نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا اجر و ثواب بھی بڑھتا رہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, یعنی اچھی اچھی نیتیں کرنے پر بھی یہ بھی ایک اچھی نیت ہے کہ میں یہ نیت جو اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں, اس نیت میں بھی جو مقصد ہے یا جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے میں کامیاب ہو جاؤں. سورہ نحل جو 14 پارے میں, اس کی آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا. اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. موبائل پر بند رکھنے کی درخواست کروں گا. اپنا موبائل فون بند کر دیجئے. حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, اس علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہاں کہاں لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اختتام پر ہو سکا تو سنت اور آدابی بیان کروں گا, اور اگر ہو سکا تو بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. یہ میں نے کچھ اپنے لیے نیت کی. آپ بھی اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. کریں گے نیتیں تو جو میں عرض کرتا جاؤں اس کے مطابق عمل کرتے جائیے گا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون رکھوں گا, نہ فون کروں گا, نہ وصول کروں گا, نہ میسج کروں گا, نہ میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے, دری سے دھاگے نوچنے, زمین پر انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے اور اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے, علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتن سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گرنے جھرکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالیوں سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفادی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. تو آپ نے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لی ہوں گی. کہ نیتوں کا ایک یہ بھی فائدہ بڑا نمایاں ہے کہ جیسے کہ ہم ابھی اجتماع میں آنا یہ اگر یہ کار ثواب ہے, لیکن اگر ہم نے اتنی ساری نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس میں مزید ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے بیان سے پہلے کوئی 30 کے آس پاس اپنے لیے نیتیں میں نے بیان کی, آپ سے کم و بیش میں نے 37 نیتیں کروائیں, تو یوں کم و بیش 65 اور 70 کے درمیان کی نیتیں ہم نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی. کہ اچھی نیت جو ہے نا مچھے اسلام بھائیو, یہ حدیث پاک ہے, اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرے گی. آج فی زمانہ جہاں پر بہت ساری عملیاں ہیں, فہرست ہے اس کی, انہی بے عملیوں کے ساتھ ساتھ غفلت کوتاہی میں ایک نمایاں عادت جو ہماری ہے وہ نیتوں سے غفلت ہے. ہم کسی کام کے کرنے میں نیت کو اہمیت اتنی نہیں دے پاتے, جبکہ اچھی نیت یہ اس میں برکت کا بھی سبب بنتی ہے. یعنی اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے, یاد رکھیے گا. نیت کتنی اہمیت ہے کہ بسا اوقات تو بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اچھی نیتوں کا اچھا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے. ایسا ہے یہ نیت کا معاملہ. چنانچہ آج کچھ نیت سے متعلق ہی بیان کرنے کی میں نے نیت کی ہوئی تھی. مکتبۃ المدینہ کی متوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 112 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت نقل ہے. چنانچہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا. اب میزبان یہ بادشاہ کو جانتا نہ تھا, میزبان نے شام کو اپنی گائے کو دوہا اور دودھ نکالا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کا برابر دودھ نکلا. اس نے دلی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی. دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا. بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان کہنے لگا بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے جس کی نحست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے. کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی. چنانچہ دوسرے روز گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا. لہذا اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے ایک ایسی انوکھی گائے کی حکایت سنی جس نے 30 گایوں کے برابر دودھ دیا اور بادشاہ نے جب ظلم کی نیت کی تو اس میں سے گویا کہ جو دودھ دیتی تھی اس سے برکت جیسے چلی گئی. تو جہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے یہاں جو بے برکت تھی کہ ہم جو رونا روتے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا اپنے آپ میں غور کر لینا چاہیے. اور یہ اتنی ایک عام سی بات میں اس وقت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب دو پارٹنر آپس میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا اور ایک پارٹنر کی مطلب دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں اور واقعی دونوں کا کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے, لیکن عموماً بعض اوقات کسی ایک پارٹنر کی جب نیت خراب ہوتی ہے تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اس کاروبار سے گویا کہ برکت چلی جاتی ہے. کیونکہ جب ظلم کی نیت ہو تو ایک نا اتفاقی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب نا اتفاقی کی کیفیت پیدا ہو تو وہاں سے برکت اٹھ جایا کرتی ہے. اسی طرح ہمارے گھر کے اندر ہم دیکھیں کہ کس طرح کی بد نیتی کے شکار ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ظلم کی عادتیں یا بعض گناہوں کی عادتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہو, ہماری غذاؤں سے, ہماری خوراک سے, ہمارے اجناس سے, ہمارے مال سے, ہمارے اسباب سے گویا کہ برکت اٹھ جاتی ہو. اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. صرف غور کرنے کے لیے اس کر رہا ہوں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. دیکھا جاتا ہے کہ عموماً جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے, پرہیزگاری کی طرف آتا ہے, اچھی اچھی نیتیں رکھتا ہے, اچھے اچھے کام کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے, اس کے لیے سکون کے دروازے کھول دیتا ہے, اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے, اس کے لیے بہت ساری برکتیں اس پر ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب اس کی نیت خراب ہوتی ہے, اس کے اعمال برے ہوتے ہیں, تو اس کا اثر اس کی اندرونی زندگی اور اس کی بیرونی زندگی پر بھی پڑتا ہے. البتہ میرا اس وقت چونکہ موضوع نیت ہے اور ہم نے اس میں انوکھی گائے کا ایک واقعہ سنا کہ جس نے بادشاہ کی نیت چونکہ خراب ہوئی تو اس سے اس میں برکت چلی گئی, اور جب اس نے اپنی نیت اچھی کر لی تو اس میں وہی برکت آ گئی جو پہلے تھی. تو نیت اچھی کی تو اس کا نتیجہ اچھا ہاتھوں ہاتھ دیکھا, نیت بری تھی تو اس کا نتیجہ ہاتھوں ہاتھ برائی کی صورت میں, بے برکتی کی صورت اس نے دیکھا. ایک اور ایک سنیے, ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا. جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلاتے تھے, اسی طرح ایران کے بادشاہ کے لقب پر کسرا بولا جاتا تھا. ایک بار ایک بادشاہ ایک کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا. اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی کے گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے آئی. ایک بچی گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس لے آئی. بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا. اس نے بچی سے استفسار کیا یعنی پوچھا کہ کیسا بناتی ہو. اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلی قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ کر رس نکال لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی. وہ لینے گئی. اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا. اتنے بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. بادشاہ بولا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی پہلے با آسانی رس نچوڑ جاتا تھا لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہ نکال سکی. بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت تر کر دی اور کہا ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو. چنانچہ وہ گئی اور با آسانی رس نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے سنو تو بڑے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں اور مدری چینل کے ناظرین, ہمیں اس وقت اچھی اور بری نیتوں کا اثر پتا چلا کہ اچھی نیت کا اچھا اثر پڑتا ہے اور بری نیت کا برا اثر پڑتا ہے. اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کا اثر ہم نہ صرف ہماری ذات پر بلکہ ہمارے معاشرے پر بلکہ ہمارے کاروبار پر بلکہ ہمارے محلے اور ہمارے اطراف پر اس کا اثر اچھا پڑے گا. یعنی آپ خالی نیت کو دیکھیں نا کہ بادشاہ اچھی نیت کرتا تھا تو رعایا کو نقصان ہو رہا ہے, بادشاہ بری نیت ہے بری نیت کرتا تھا تو رعایا کو نقصان ہو رہا ہے, بادشاہ اچھی نیت کرتا تھا تو رعایا کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھی نیت سے فائدہ اور بری نیت سے نقصان ہو رہا ہے. ہم غور کریں کہ ہماری اپنی ذات پر ہماری نیتیں کس قدر اثر انداز ہوتی ہوگی, لیکن ہم نیتوں کے عادی نہیں ہیں. یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. اگر نیت کرتے ہیں تو پھر ہماری نیتوں میں فطور جس کو کہتا ہے نا فطور بہت ہے. ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیتیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کے جیب کاٹنے کی نیت کرتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت ہی فلاں فلاں فلاں فلاں برے کام کی نیت کر چکے ہوتے ہیں, فلاں فلاں ڈنڈی ماروں کا نیت کر چکے ہوتے ہیں, رشوت کی نیت کر چکے ہوتے ہیں, سود کی نیت کر چکے ہوتے ہیں, بد نگاہی کی نیتیں کی بھی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی فحاشی اور عریانی قسم کی نیتیں ہمارے دل و دماغ کے اوپر قبضہ کی ہوئی ہوتی ہیں. گھر میں جائیں تو بعض وقت بری نیتیں ہوتی ہیں, رشتہ داروں میں جائیں تو بعض وقت بری نیتیں ہوتی ہیں, کاروبار کرتے تو بعض وقت بری نیتیں ہوتی ہیں, دعوت وغیرہ ہو تو بری نیتیں, دعوت دو تو بری نیتیں بن جاتی ہیں, دعوت لو تو اچھی نیتیں بن جاتی ہیں, دعوت میں جاؤ تو بری نیتیں بن جاتی ہیں, دیکھتے تو بعض وقت بری نیت سے دیکھتے, تو سوچتے تو بعض وقت بری نیت سے سوچتے. یعنی نیت کو درست کرنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے اور جب نیت درست ہو جائے نا اور نیت اچھی ہو جائے تو اس کے فوائد اتنے ہوتے ہیں کہ ایک مباح کام اچھی نیت سے نیکی بڑا کام ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیت کی اہمیت اور نیت کے اچھے اور برے ہونے کو سمجھیں, بالخصوص جب ہم کسی نیک اجتماع کی طرف جائیں, نیکی کی طرف جائیں, بھلائی کی طرف جائیں تو اچھی اچھی نیتیں کریں. لہذا اب میں آپ کو نیتوں سے متعلق مزید کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں نیتیں کرنے کی عادت پیدا ہو جائے اور ہم اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے اجر و ثواب کو بڑھائیں اور بری نیتوں سے بچ کر خود کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کی بھی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتط المدینہ کی مطبوعہ 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 173 تا 174 سے اچھی نیتوں کے فضائل پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, سچی نیت سب سے افضل عمل ہے, اور دوسری, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں, خواہ وہ کسی چیز کا ہو, اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے جو کام ہوتے ہیں نا وہ مباح ہوتے ہیں, یعنی مباح اس جائز عمل یا فعل یعنی کام کو بولتے ہیں مباح, جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو, یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گناہ. مثلا کھانا پینا, سونا ٹہلنا, دولت اکٹھی کرنا, تحفہ دینا, عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ, یہ کام مباح ہیں. بہت کھانا کھا رہے ہم لوگ تو مباح ہے, جائز ہے, ٹیل رہے ہیں ایسے ہی, جائز ہے, ٹیل رہے ہیں, عمدہ لباس پہن لیا, جائز ہے, تحفہ دے دیا, جائز ہے. اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے نا تو مباح کام کو عبادت بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے. اب میں ایسے ٹیل رہا ہوں, ٹیل رہا ہوں, کوئی نیت نہیں ہے, کوئی میری نیت نہیں ہے, پر ٹیلے چلا جا رہا ہوں, ٹیلے چلا جا رہا ہوں, ٹیلے چلا جا رہا ہوں. اگر یہی ٹہلنا میں اگر اچھی نیت کے ساتھ کر لوں تو مجھے اس ٹہلنے پر ثواب مل جائے گا. اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو, نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے. یہ بات فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 8 صفحہ نمبر 452 پر نقل ہے. فقہاء کرام رحیمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ, ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. بہت اہم باتیں ہیں یہ, اور ہمارے ایسے کہہ سکتے ہیں ہزاروں کام ہیں جن میں اگر ہم اچھی نیت کر لیں تو وہ کام ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ, اور کیا جب وہ کام ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. یار بڑی توجہ کیجئے گا, کیونکہ شیطان عموماً اس موضوع پر اتنی سنجیدگی نہیں آنے دیتا, سیریس نہیں ہوتے ہم. مثال کے طور پر پتا ہے کہ جناب بیان سے پہلے نیتیں کرو گے, چلو ابھی تو نیت, مدری مذاکرہ سے پہلے نیتیں ہوں گی, اچھا یہ اچھا پہلے نیتیں ہوں گی, اچھا یہ پہلے نیتیں ہوں گی, چلو پہلے نیت ہو جائے پھر جا کر بیٹھ جائیں گے. ارے بھائی وہ نیتیں جو وہ کروائی جائیں گی, میں اتنی ساری نیتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں شریک ہو جاتا ہوں تو میری ایک نیکی نہ جانے سینکڑوں ہزاروں نیکیوں کے برابر ہو جائے. اگر پتا چلے گا جو پہلے آئے گا اس کو 100 روپے ملیں گے, جو بعد میں آئے گا اس کو 90 ملیں گے, جو اس کے بعد آئے گا اس کو 80 ملیں گے, جو اس کے بعد آئے گا اس کو 50 ملیں گے, جو اس کے بعد آئے گا اس کو 25 ملیں گے. اگر یوں ہو تو پہلے آنے نہیں, پہلے آنے سے بہت پہلے ہی باہر رش لگا ہوا ہوگا, اندر کچل کچل کر آئیں گے, ایک دوسرے گرا بھی گرا کر آئیں گے. ارے نہیں بھائی مجھے پہلے پہنچنا, 100 کی نوٹ ملنی ہے خالی جلدی آنے پر, کیونکہ ہماری توجہ مال پر جتنی ہے نا, دنیا کے دولت نوٹ جس کو بولتے ہیں, نوٹیں ہماری جتنی مال پر ہماری نیت ہے, پتہ چلاتا کہ جتنی مال پر ہماری مطلب کہ توجہ ہے ہماری, وہ اس میں دلچسپی ہے, کیا ایسی ہماری دلچسپی, ہماری توجہ, ایسی سوچ کہ نیکیوں کے لیے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں. پتہ چلا تھا کہ کہیں کو ایسے پروجیکٹ اناؤنس ہوئے تھے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر تھا, پلوٹ نہیں ملے گا, اس کی فائل ایکسپٹ کی جائے گی. پتہ چلتا ہے, پتہ چلا ہے, بتانے والوں نے مجھے بتایا, دیکھنے والوں نے, جانے والوں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں اس آفس کے باہر کار والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی اور وہ ڈیوٹیاں بدل دیتے کہ دو چار گھنٹے تو کھڑے ہو جانا, پھر میں آ جاؤں گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو آ جانا. یعنی میری لائن ٹوٹنی نہیں چاہیے اور یہ ایک دن ہی کئی دن تک چلتا رہا. کیوں؟ کہ میری فائل ایکسپٹ ہو جائے گی, میری فائل انڈر کنسیڈریشن میں آ جائے گی, ہو سکتا ہے کہ میرے نام پر کوئی پلاٹ نکل آئے. پلاٹ مفت نہیں مل رہا تھا, پلاٹ مل پیسے دے رہا تھا مگر اس میں نفع بہت زیادہ نظر آ رہا تھا. لہذا پہلے سے جا کر کھڑے ہو جانا تھا کہ میں مجھے کوئی دو پیسے کا فائدہ ہو جائے. دو پیسے کا فائدہ کرنے کے لیے جلدی آنے اور مشقت اٹھانے کی سوچ بنتی ہے, لیکن چند نیکیوں میں اضافہ ہو جائے, اللہ کی رضا مزید نصیب ہو جائے, مزید میرے لیے جنت میں جانے کے اسباب اللہ کی رحمت سے پیدا ہو جائے, اس طرف ہماری توجہ نہیں بنتی. پھیلتے رہیں گے, ادھر آتے رہیں گے, ادھر آتے رہیں گے, بے توجہ کریں گے. اچھا اچھا نیت پر بیان, ابھی اصل بیان تو شروع نہیں ہوا. ارے بھائی نیت خود اصل بیان ہے, نیت خود اصل بیان ہے. اور نیت کی اہمیت اس بات سے سمجھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجموعہ حدیث کتاب بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث لی وہ حدیث نیت کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو جیسی نیت کرے گا اس کے لیے ویسا ہے, جو اللہ کے لیے نیت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا اور ثواب اور دیگر چیزیں, اور جو اس کے سوا کی نیت کرتا ہے وہ اس کے حال پر ہے. تو نیت یہ اہم بیان ہے, بلکہ نیت ایک بنیادی بیان ہے. نیت کا علم سیکھنا ایک بنیادی شے ہے مگر ہم نیت کا علم سیکھنے میں کمزور واقع ہوتے اور نیت کا علم سیکھنے میں ہماری وہ دلچسپی نہیں ہوتی, جبکہ نیکی کی دعوت کے کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 115 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسے سلف یعنی پہلے کے مسلمان علم حاصل کرتے تھے, اسی طرح عمل کے لیے علم نیت بھی سیکھتے تھے. حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا خلوص نیت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھنا تیرے لیے 70 احادیث لکھنے سے بہتر ہے, یا یہ فرمایا کہ 700 احادیث لکھنے سے بہتر ہے. حضرت سیدنا ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کئی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت بڑا عمل بنا دیتی ہے. تو پہلے یہ نیتیں سیکھی جاتی تھی, اس کے لیے مطلب یہ پورا ایک چیپٹر ہے, پورا ایک باب ہے, پورا ایک علم ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں عالم نیت کے حوالے سے امیر سنت عالم نیت کے حوالے پر توجہ دلائی ہے کہ علم ایک عمل ہے نیت ایک علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. لہذا میں ایک بار پھر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں آپ سے اور میرے مدی چلنے کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ بڑی توجہ کے ساتھ آگے کے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے. وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور مواد الحمدللہ ہمیں بھر بھر کر دیا میرے لیے سنت نے بھی, لہذا حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک بڑھانے میں کامیاب ہو جاؤں. فقہائے کرام رحمہ اللہ علیہ وسلم فرماتے مباحات یعنی ایسے جائز کام جن پر نہ ثواب ہو نہ گناہ, ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے طاعت یعنی عبادات پر قوت حاصل کرنا یا طاعت یعنی عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی. مثلا کھانا پینا سونا حصول مال وتی وغیرہ. اگر کوئی مباح کام بری نیت سے کیا جائے تو برا ہو جائے اور اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے, اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباح رہے گا اور قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی. لہذا عقل مند وہی ہے کہ ہر مباح کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر ہی لیا کرے, ہو سکے تو زیادہ نیتیں کرے, کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. نیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد اگر وہ کام کسی وجہ سے نہ کر سکا تب بھی نیت کا ثواب مل جائے گا, جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, نیت المؤمن خیر من عملی, کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, روایت میں آیا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال ناموں کو آسمان پر لے کر جاتے اور دربار الہی عز و جل میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اس نامہ اعمال کو پھینک دو, اس نامہ اعمال کو پھینک دو. فرشتے عرض کرتے ہیں, یا رب کریم, تیرے اس بندے نے جو نیک اعمال کیے ان کو ہم نے دیکھ کر اور سن کر لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے نے ان اعمال میں میری رضا کی نیت نہیں کی تھی, اس لیے یہ میرے دربار میں مقبول نہیں. پھر ایک دوسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم فرماتا ہے, اکتب لفلان قضا و قضا, یعنی فلاں بندے کے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عمل لکھ دے. فرشتہ عرض کرتا یا اللہ عز و جل, یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, گویا اس نے یہ عمل نہیں کیا مگر اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی, اس کی نیت تو اس عمل کے کرنے کی تھی, اس لیے میں اس کی نیت پر اس کو اس عمل پر اجر دوں گا. دیکھیے اب ہم نیت کی اہمیت, کہ اللہ کی رضا کی نیت نہ کر کے جو عمل کیا گیا اس کا انجام بھی ہم نے دیکھا. اور ایک شخص عمل کرنے کی نیت کرتا ہے مگر عمل نہیں کر سکتا, ہم نے اس کا اجر بھی ملاحظہ آپ نے کیا ہو کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا. حضرت سید شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حدیث مبارک میں بھی یہ بھی آیا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ نیت اچھی ہو, اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں, مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا خواہ عمل کرے یا نہ کرے, اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا, یعنی شعر ہے, یعنی جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے, اور دوسرا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے, یعنی جس کا عمل رضائے رب لم یزل کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ اس کا عمل با رونق رہا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت عطا فرما دے. یاد رکھیے میٹھے اسلام بھائی, جب بھی کسی سنت وغیرہ پر عمل کرنے کا موقع ہو اس وقت دل میں نیت حاضر ہونی ضروری ہے. مثلا کپڑے پہنتے وقت پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالا, یا اتارتے وقت الٹی آستین سے پہلے ہاتھ نکالا, اس طرح جوتے پہننے اتارنے میں حسب عادت یہی ترکیب بنی, یہ سب سنتیں, مگر عمل کرتے وقت سنت پر عمل کی بالکل ہی نیت دل میں نہیں تھی تو یہ عمل عبادت نہیں, عادت کہلائے گا, سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اب یہ کتنی بڑی ہماری محرومی ہے. اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی پیارا معلوماتی فتویٰ آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے دعوت اسلامی کے ماتحت چلنے والے دار الافتاء اہل سنت کا نیت کے متعلق معلوماتی فتویٰ ملاحظہ کیجیے. بے شک بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس طرح یہ بلا نیت کی جانے والی عبادتیں عادتیں بن جاتی ہیں. کبھی کتنی بڑی اس میں کماری وہ لوس، اتنا بڑا لوس، بندہ سوچے کہ میں عمل کیا ہے مجھے ثواب نہیں ملا، عمل کیا ثواب نہ، اپنے بوچے آگے بڑھتے رہے پتہ چلے کہ پیچھے ثواب ہی نہیں ملا. نیت نہیں، نیت نہیں، نیت نہیں، نیت نہیں ہے. اور اگر ہم نیت کرنے کے عادی بن جائیں، اللہ کی رحمت شامل آ رہی، ثواب کے پہاڑ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، پہاڑ کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے. تو ثواب کے حریصوں کے لیے تو یہ بیان گویا کہ ایک انمول تحفہ ہے کہ نیتیں کرتے جاؤ ثواب بڑھتا چلا جائے گا، نیتیں کرتے جاؤ ثواب بڑھتا چلا جائے گا. واہ کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے مدینے کی. امیر صدر لکھتے ہیں کسی عمل خیر میں نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرح متوجہ ہو اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو. اس نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے. اسے پتا چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ تعالی کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے. اس کو دوبارہ سن لیجئے. اس سے پتا چلا کہ دل کا متوجہ ہونا، توجہ ہونا اور اللہ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے. اور اسی سے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے. لہذا اگر عبادت میں نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے اور نیت نہ کی جائے تو عمل عادت بن جاتا ہے، اس پر ثواب بھی نہیں ملتا. جیسا کہ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیت کے لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ، اور شرعی معنی جو عمل کرنے لگے ہیں دل کو اس کی طرح متوجہ کرنا اور وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، اور نیت سے عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہو. لیکن یہ مرقات کے حوالے سے امیر سنت نے یہ مدنی پھول نقل کیا. آگے لکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رہے کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ محض عادت کے طور پر کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی عبادت کی نیت موجود ہوتی ہے، اور اس کا احساس اس لیے کم ہوتا ہے کہ ابتدان یا بطور خاص جس قدر توجہ دی جاتی ہے وہ بارہا عمل کرنے کی وجہ سے برقرار نہیں رہتی. ہاں اگر اصلاً یعنی بالکل ہی نیت کچھ نہ ہو تو اس پر واقعی کوئی ثواب نہیں. اب آگے مزید مدنی پھول سنیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتا، ہر مباح کام یعنی جائز کام جس کے کرنے میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایک یا زیادہ نیتوں کے احتمال یعنی امکان رکھتا ہے، جس کے ذریعے وہ مباح کام عمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے بلند درجات حاصل ہو جاتے ہیں، وہ انسان کتنے بڑے نقصان میں جو مباح کاموں کو اچھی نیتوں کے ذریعے ثواب والے کام بنانے کے بجائے جانوروں کی طرح غفلت سے بجا لاتا اور خود کو ثوابوں سے محروم رکھتا ہے. بندے کے لیے مناسب نہیں کہ کسی خطرے یعنی ذہن میں آنے والے خیال یعنی لمحے اور اٹھائے جانے والے قدم کو حقیر یعنی غیر اہم جانے، کیونکہ ان تمام کاموں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ کیوں کیا تھا، اس سے مقصود کیا تھا. یہ بات یعنی مباح کا اچھی نیت کے ذریعے عبادت بن جانا صرف ان مباح امور کے بارے میں ہے جن میں کراہت نہ ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب. مزید فرماتے ہیں جس کے دل میں آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کے لیے اس طرح کی نیتیں کرنا آسان ہوتا ہے. البتہ جس کے دل میں دنیاوی نعمتوں کا غلبہ ہو اس کے دل میں اس طرح کی نیتیں نہیں آتی، بلکہ کوئی یاد دلائے تب بھی اس کے اندر اس قسم کی نیتوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اور اگر نیت ہو بھی تو میرے خیال سا ہوتا ہے حقیقی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ساری وضاحت جو میں نے ابھی کی ہے, اگر میں تھوڑی سی اب آپ کو پریکٹیکل بات بیان کرنے کی کوشش کروں, ظاہر امیر سنت نے لکھا فتح و رضویہ میں آپ نے پڑھا, احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے یہ گویا کہ لیا, اس کو ہمارے انداز میں لکھا اور ہمیں دیا. یہ کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کو نیکی کی دعوت سے پڑھ کر سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ امیر سنت کو دیکھیں نا, کیونکہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں بلا جھجک, اور شاید اس کو ہر ایک کوئی قبول کرے گا, نیت کی اس طرح سے جو اہمیت اور اس میں عمل کے حوالے سے کس قدر اس میں اثر رکھتا ہے یہ نیت کا معاملہ, اور نیت سے کس قدر ثواب بڑھ جاتا ہے, اچھی نیتوں سے کیا اثر آتے ہیں, بری نیتوں کے کیا اثر پڑتے ہیں, سنتے تو بچپن سے نیت نیت نیت نیت, لیکن اس سے باقاعدہ ایک علم کی صورت میں اور اس کو پورے کے پورا ایک باب چیپٹر کی صورت میں, مجھے لگتا ہے کہ اس صدی نے کئی صدیوں میں اس انداز سے لانے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو اس کا نام امیر اہل سنت ہے. فتح و رضویہ میں اعلی حضرت نے توجہ دلائی ہے, بالکل درست, 100% درست کہہ رہا ہوں. نماز کے لیے جاتے ہوئے کی نیتیں, 40 نیتیں لکھی ہیں عالم نیت نیت نیت, بہت لکھا فتح و رضویہ میں اعلی حضرت نے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا اور علماء نے بھی لکھا, اس کا انکار نہیں, میں عوام تک اس انداز سے پہنچانے کی بات کر رہا ہوں, بعض اور نصیحت کے ذریعے یہ بیان کیا رہا جو میں نے بیان کر دیا, ٹھیک ہے. یہ نیت یہ نیت یہ نیت, کھاتے ہوئے اچھی نیت, پہنتے ہوئے اچھی نیت, چلتے ہوئے اچھی نیت, جوتا پہنتے ہوئے اچھی نیت, چپل پہنتے ہوئے اچھی نیت, ٹہلتے ہوئے اچھی نیت, استنجا خانے باتھ روم خانے میں باتھ روم میں جانے میں اچھی نیت, واش روم میں جس کو ہم جانا کہتے ہیں, اسی طرح بہت ساری مقامات پر اچھی اچھی نیتیں, یہ بیان میں نے کر دیا. لیکن اب یہ جو میری عبارت ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی, کہ جو یہ ابھی امیر یہاں جو عبارت لکھی ہے آپ دوبارہ سن لیجئے, کہ البتہ یہ سنیے غور سے, یہ بہت اہم مدنی پھول ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے, البتہ جس کے دل میں دنیاوی نعمتوں کا غلبہ ہو, دنیاوی نعمتوں کا غلبہ ہو, اس کے دل میں اس طرح کی نیتیں نہیں آتی, بلکہ کوئی یاد دلائے تب بھی اس کے اندر اس قسم کی نیتوں کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, اور اگر نیت ہو بھی تو محض ایک خیال سا ہوتا ہے, یعنی ہمیں لگتا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں, ہمیں لگتا ہے کہ میں نیتیں کر رہا ہوں, تو اگر وہ نیت ہو بھی, اگر نیت ہو بھی تو محض خیال سا ہوتا ہے, حقیقی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, امیر سنت کے ساتھ دسترخوان پر آپ میں سے کسی نے کھانا کھایا ہے؟ ہاں تو ٹھیک, آپ ٹھیک ہے نا, رمضان عال میں میلاد عال میں مختلف مواقع پر کھایا, ہاں تو ٹھیک, ہاں اٹھا کر ٹھیک ہے, آپ نے کھانا کھایا. کھانا کھانے سے پہلے امیر سنت کے دو جملے ہوتے ہیں, یہ بتی چینل کے ناظرین کو پتا ہے, نگاہ نیچی کی ہے, توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے. کس سے یہ جملہ سنا ہے؟ ٹھیک ہے, یوں تو ہر ایک سنا, آپ کھانا کھاتے ہیں, میں نے کھانا کھانے والوں کے ہاتھ کا صدر اٹھائے. اچھا, اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی نگاہیں نیچی کر کے توجہ کے ساتھ جو نیت کروائی جا رہی ہے وہ سن رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو نیت کی آواز کان میں آ رہی ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, لیکن بظاہر ان کی کوئی توجہ نیتوں میں نہیں, آواز آ رہی ہے, روٹی دے رہے ہیں, کھانا دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب ختم ہو کب شروع کرو, اس کو دے رہے ہیں اس سے لے رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, انشاءاللہ انشاءاللہ وہ نیت ہو رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ بھوک سے کم کھاؤں گا بھائی خواہش سے کم کھاؤں گا تین چنگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا انشاءاللہ سبحان اللہ نیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ کھانا شروع ہوا آسین بامشکل چڑھائی اور شاید پہلے سے بڑا نوالا لے لیا اتنی دیر تو نیت میں لگ گئی اندر میدا مانگ رہا ہے لاؤ لاؤ لاؤ وہ لاؤ میدا مانگ رہا ہے لاؤ یہ لاؤ لاؤ تو ہو رہا ہے یہ ثواب بھی تو دے رہے ہیں امیر علیہ سنت لولا ثواب مگر توجہ نہیں تھی میں توجہ نہیں تھی ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ جو عبارت میں نے پڑھ کر سنائی آخری اس کے متعلق عرض کر رہا ہوں توجہ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے نگاہ نیچی کے توجہ کو برتن اٹھا کر دیکھیں گے ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے یہ اٹھا کر دیکھیں گے یہ ہوا اب دوبارہ سنیے کہ نیت ہو بھی اگر نیت ہو بھی تو محض ایک خیال سا ہوتا ہے حقیقی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا حقیقی نیت سے تعلق کب ہوگا جبکہ ہم اس طرف آ جائیں جو پچھلے صفحے پر عبارت لکھی ہے کہ پتا چلا دیکھیں یہ آپ ملائیے ان تمام چیزوں کو تاکہ ہمیں صحیح طور پر نیت کرنے کی عادت ہو جائے اور ہمیں ثواب ملے اب ملائیے پچھلی عبارت کو کہ آپ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 113 پر کہ اس سے پتا چلا کہ دل کا متوجہ ہونا کہہ رہے توجہ کرو توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے نگاہیں نیچی کے توجہ کے ساتھ نیت کرتا ہوں اب نیت کرے بعض اوقات فرماتے ہیں کہ تھال لانے والوں کو روٹیاں رکھنے والوں کو سالن رکھنے ان کو مت دیکھیے آپ نیچے دیکھیے توجہ کیجیے توجہ ضروری توجہ کیسی ہوگی یہاں وہاں دیکھتے تو تھوڑی کو توجہ ہوگی توجہ تو کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کانسنٹریشن جس کو کہتے ہیں اس طرح غور کرنا پڑے گا ہاں یہ کھانا کھانے کے بعد کا وضو کروں گا انشاءاللہ سن رہے لیکن کیا میری توجہ ہے کہ میں واقعی کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر ہاتھ دوں گا خلال کروں کیا واقعی اب میں نے مجھے خلال کرنا ہی نہیں ہے خلال مجھے کرنا ہی نہیں ہے خلال کی میرے پاس صورت ہی نہیں ہے خلال کی میرے پاس کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے باپا کے پاس چونکہ صورت ہے تو باپا پہلے بیان کر چکے تھے کہ حسب حال نیت کر لیجئے اب چونکہ توجہ نہیں تھی تو کیا حسب کیا حال کچھ پتا ہی نہیں ہے انشاءاللہ خلال کروں گا ارے بھائی خلال کہاں ہے انشاءاللہ خلال بھائی خلال ہے کدھر ٹنکا کدھر ہے بھائی کہاں کرو گے خلال کیسے کرو گے خلال چاول پڑے ہوئے روٹی برتن سالن کے برتن کے اوپر کر کے تو روٹی ہے کدھر روٹی نہیں ہے چاول ہے تو روٹی نہیں ہے توجہ نہیں ہمیں روٹی نظر نہیں آ رہی چاول نظر آ رہے پھر بھی روٹی کی نیت کرے کہ پتا ہے کہ روٹی نہیں ہے ایک بات کر رہا ہوں پتا ہے کہ روٹی نہیں ہے صرف توجہ کی عرض کر رہا ہوں توجہ نہیں ہماری تو پتا چلا کہ اس سے پتا چلا کہ دل کا متوجہ ہونا اور اللہ کی رضا پیش نظر ہونا ہی نیت ہے خلاص یہ یاد رکھ لیجئے دل کا متوجہ ہونا اور اللہ کی رضا کا ہونا ہی نیت ہے ہی کا حسر ہے اس کے علاوہ نیت نہیں ہے کہ اللہ کی رضا بھی ہو توجہ بھی ہو کہ میں یہ مثال کے طور پر آپ جوتے چپل پہن لیں اب عادت ہے الٹا پاؤں نکاح جوتا پہن لیں سیدھا پاؤں داخل کروں گا آپ الٹا پاؤں داخل کرتے ہیں جوتا جو ہم سنتے سیکھتے رہتے دعوت اسلامی کے مشبار میکے میکے مدنی ماحول میں اب عادت ہو گئی اب چپل رکھے باہر پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں چل دیے نیت نہیں کی رکیے نیت کیجیے ہمارے اندر توجہ کرنے کی رکنے کی سوچنے کی عادت نہیں ہے ایک صاحب چھت پر بال بنا رہے تھے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ میری کنگھی لانا عورت نے پوچھا کیا آئینہ بھی لیتی آؤں وہ تھوڑی دیر خاموش رہے توجہ کی بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا ہاں کسی سننے والے نے جواب فوراً نہ دینے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میں نے ایک نیت کے ساتھ اپنی زوجہ کو کنگھی لانے کا تو کنگھی لانے کے لیے تو کہا تھا جب انہوں نے آئینہ لانے کا پوچھا تو اس وقت آئینے کے سلسلے میں میری کوئی نیت نہ تھی لہذا میں نے نیت بنانے کے لیے غور و فکر کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیت عنایت فرمائی اس پر میں نے کہہ دیا ہاں وہ بھی لے آئیے تو نیت بنائی، نیت بنائی. اسی طرح آپ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت شریف الزمہوی یا سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ الاسلام شرف المناوی عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم جب مدرسے کی طرف نکلتے ہیں، اب غور کیجئے طلبا غور کریں، طالب علم غور کریں بالخصوص، فرماتے ہیں ہم جب مدرسے کی طرف نکلتے ہیں تو اس کے گیٹ پر رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ نیت کو حاضر کرتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں، بعد میں مدرسے میں داخل ہوتے ہیں. توجہ جو کرنے جا رہا ہوں، توجہ امامہ باندھ رہا ہوں، توجہ نیت رکیے تو صحیح، ٹھہریے تو صحیح، تھوڑا توجہ تو کیجئے کہ میں امامہ باندھ رہا ہوں، سنت ہے، یہ یہ ثواب ملے گا، بسم اللہ پڑھوں گا، عطر لگانے، تھوڑا رکو، ٹھہرو تو صحیح، اب میں شارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، رکے تو صحیح، چپل پہن رکے تو صحیح، کتا پہن رکے تو صحیح، رکے تو صحیح، وضو کر رکے تو صحیح، حکم الہی کی بجا آوری اور ثواب پانے کے لیے، حکم الہی کی بجا آوری اور طہارت پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، ثواب ملے گا نا، ورنہ وضو تو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا. بار شریعت میں اسی طرح کا مضمون موجود ہے. رکیے جو کام کرنے جا رہے، رکیے یہ کر رہا ہوں، اچھی نیت بنائے کر لیجئے، یہ مباح کام ثواب ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. ساتھ والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جواب دے دیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة ولا حول ولا قوة. حيّ على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة والسلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضل ودرجة رفيق وضعف المقام محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة السلام عليكم. صلو علی الحبیب. اب جیسے کہ ٹھہریے، نیت کر رہی ہے، اب میں آپ کو خوشبو کی طرف لے کے چلتے، خوشبو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. امیر سنت لکھتے صفحہ نمبر اسی کتاب کے 117 پر، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے خوشبو بھی ایک بہت پیاری نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا مباح، یعنی نہ ثواب نہ گناہ. یہ نعمت اس طرح استعمال کرنی چاہیے کہ عبادت بن جائے اور ثواب ہاتھ آئے. چنانچہ اس کو عبادت بنانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوں گی. اب کریں گے؟ سنیں آپ توجہ کے ساتھ، جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو ایک دم شروع مت کر دیئے، پہلے کچھ ٹھہریے اور ذہن پر زور دے کر اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا خوشبو لگانی ہے تو اس کی شیشی اٹھانے سے قبل، اور اگر اٹھا لی ہے تو کھولنے سے پہلے یک سوئی کے ساتھ سر جھکا کر ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے اطمینان سے اور خوب توجہ کے ساتھ نیت کیجئے. عطر لگانے کے ذریعے مختلف ثوابات کمانے کا مشورہ دیتے ہوئے آر بلّہ محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا. مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت اور مسجد جاتے ہوئے لگانے پر تعظیم مسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. پر حفظ دماغ یعنی دماغ کی تازگی اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ الگ ثواب ملے گا. یا حسب حال مزید نیتیں بھی شامل کی جا سکتی ہیں. مثلا بسم اللہ پڑھ کر شیشی اٹھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر ڈھکن کھولوں گا، بسم اللہ پڑھ کر لگاؤں گا، مسلمانوں فرشتوں کو خوشبو سے فرحت یعنی سرور خوشی پہنچاؤں گا، خصوصاً گرمی میں کپڑوں کے اندر اگر پسینے کی بدبو ہو جاتی ہو تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ خود سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا. نماز سے قبل لگانے میں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں، نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا، خوشبو سونگ کر درود شریف پڑھوں گا، خوشبو نعمت ہے اس لیے استعمال کرنے اور سونگنے میں بطور شکر الہی الحمدللہ عز و جل کہوں گا. خوشبو لگاؤں گا تاکہ عقل میں اضافہ ہو. اس سے دینی احکام دینی تعلیم دینی تدریس سنتوں بر بیان وغیرہ سمجھنے میں مدد حاصل کروں گا. احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کی خوشبو اچھی ہو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح بری نیت کے متعلق آئیے کہ خوشبو لگانے میں اکثر شیطان غلط نیت میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا عطر لگانے میں اچھی نیتوں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان عالی ہے، اس نیت سے خوشبو لگانا کہ لوگ واہ واہ کریں، یا قیمتی خوشبو لگا کر لوگوں پر اپنی مالداری کا سکہ بٹھانے کی نیت ہو تو ان صورتوں میں خوشبو لگانے والا گناہگار ہوگا اور خوشبو بروز قیامت مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بری نیتوں سے نجات اور اچھی نیتوں کی عادت نصیب ہوں گی. کورنگی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے، میری فوج میں ملازمت تھی اور میں ماڈرن نوجوان تھا، البتہ نماز پڑھا کرتا تھا. امی جان کی بیماری کے باعث سخت تشویش تھی. ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دی. میں نے معذرت چاہتے ہوئے ان سے کہا، امی جان سخت بیمار ہیں، ایسی حالت میں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتا. انہوں نے مشورہ دیا، آپ صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجیے کہ جب بھی موقع ملا کر لوں گا، اور آج نماز تہجد ادا کر کے گر گرا کر امی جان کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. انہوں نے یہ بات کچھ ایسے دل نشین انداز میں کہی کہ دل کو لگ گئی اور میں نے سفر کی نیت کر لی. رات کو اٹھ کر تہجد ادا کر کے خوب رو رو کر دعا مانگی، پھر نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا. واپسی پر جب گھر پہنچا حیرت سے کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہ زار نزار یعنی کمزور اور سخت بیمار امی جان جو خود اٹھ کر بیت الخلا یعنی واش روم بھی نہیں جا سکتی تھی، بیٹھی اطمینان سے کپڑے دھو رہی ہیں. میں نے عرض کی، امی جان آپ آرام فرمائیے کہ طبیعت زیادہ نہ بگڑ جائے، میں خود کپڑے دھو لوں گا. اس پر فرمایا، بیٹا الحمدللہ آج مجھے نہ کوئی درد ہے نہ کوئی تکلیف، میں اپنے آپ کو بہت ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں. یہ سن کے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. میرے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی کہ سفر کی نیت کی برکت سے دعا کی مقبولیت مل گئی ہے. اسلامی بھائی سے ملاقات کا تفصیل عرض کی تو انہوں نے خوب حوصلہ بڑھایا اور ہمدردانہ مشورہ دیا کہ بلا تاخیر مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. لہذا میں عاشقہ نے رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا. الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر اور اس دوران عاشقہ نے رسول کی صحبت کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن گیا. مجھ جیسا ماڈرن نوجوان داڑھی اور امامہ سجا کر سنتوں کی خدمت میں لگ گیا. امی جان اور میرے بچوں کی ماں دونوں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں. غور فرمائیے میں نے صرف مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی اور اس کے سبب برکت ہی برکت ہو گئی. تو نہ جانے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی کیا کیا مدنی بہاریں ہوں گی. کاش ہر اسلامی بھائی ہر ماں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا عادی بن جائے. کون کون نیت کرتا ہے؟ نیت میں نے کہ ہاں ہاں نیت توجہ کہ میں انشاءاللہ عزوجل ماہ ذوالحجہ سے پہلے ختم ہونے سے پہلے تقریباً 9 دن رہ گئے ختم ہونے سے پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ کرے نیت پکا ہاں کروں گا. اب جنہوں نے یہ نیت نہیں کی وہ یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ محرم الحرام میں پہلے عشرے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ بات ہزاروں بے 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. تو 72 گھنٹے پہلے 10 دن میں محرم الحرام کے شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کون کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ ان مدنی قافلوں میں سفر اختیار کروں گا. اور اب تک فکر مدینہ اگر شروع نہیں کی تو فکر مدینہ کی عادت ڈالنے کی بھی توجہ کریں, نیت کر لیں میں اب فکر مدینہ کروں گا, میں اجتماع میں اب جل آؤں گا اور اول تاکہ شرکت کروں گا. بس سوچتے نیت کرتے سوچتے رہیے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک نیت اور کر لے جو میں نے بھی نیت کی تھی کہ یہ آپ کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا, ہفتے میں 1 دن اللہ کا دعویٰ بھرا ہے نیکی کی دعوت میں شرکت کی کون نیت کرتا ہے؟ اس سے بہت فائدہ, یہ مدنی قافلوں کی مشین ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ میں انشاءاللہ اللہ کا دعویٰ بھرا ہے نیکی کی دعوت میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ میں نے نیت کے متعلق چند مدنی پھول آپ کو بیان کیے, صفحہ نمبر 109 سے میں نے بھی شروع کیا, یہ ابھی چل ہی رہے. تو یہ مقتد المدینہ کی مکتوبہ 616 صفحہ کی کتاب نیکی کی دعوت میں یہ مضمون موجود ہے. اگر ہم گھر میں درس دیں, مسجد میں درس دیں, بازار میں درس دیں تو کس قدر امت کو فائدہ ہوگا. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو کم از کم 2 درس دینے اور سننے کی بھی نیت کر لیجئے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, کیسے خوش ہو جاتے ہو خوشخبری سن کر, اور ہونا چاہیے, خوشخبری ہوتی خوش کرنے کے لیے. اور ہم تو خوش ہوتے ہیں بہت اچھا اس وقت جب باپا کی زیارت ہو جائے, آیا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے, اور پھر زیارت بھی ہو اور زیارت کے ساتھ مدنی پھول بھی ملے, مدنی پھول بھی ملے, مدنی مذاکرہ بھی ہو جائے. تو انشاءاللہ عزوجل آج رات بھی مدنی مذاکرہ ہوگا. ہاں چینل کے ناظرین آپ بھی اب آپ باب المدینہ کے اسلائی بولے تو آ جانا میدان مدینہ میں. اب لائٹ چلی جائے گی تو پھر اوف کر کے بیٹھ جاؤ گے. اسلامی بہنوں گھر میں رہنے دو, اسلامی بھائی میدان مدینہ آ جائیں, اللہ توفیق دے. اور آج کے اس مدنی مذاکرے کی خاص بات عرض کرو, ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے عاشقان رسول نے قربانی کے ان دنوں میں خالے جمع کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اس میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ بھی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی بہت کوشش کی. اب ان کی ایک اپنی علم دین، درس نظامی عالم بن رہے ہیں ماشاءاللہ، طلبہ ہیں، گھر بار چھوڑ کر یہاں رہتے ہیں، ایک تعداد ہے ان کی. تو میرے سنت کو ان سے کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ عالم دوست ہیں نا، علم دوست ہیں، علم دوست. مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیرا. تو بالخصوص ان طلبہ اساتذہ جنہوں نے خالے جمع کی دار الافتاء اسلامی بھائی، ان کی آج امیر علیہ سنت نے دعوت رکھی ہے. تو یہ انشاءاللہ عز و جل عشاء کے فوراً بعد نیچے میلاد حال میں جائیں گے اور ان کی دعوت ہے. یہ دعوت آپ بولے ہم کہتے ہیں کیا، آپ کو دعوت انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اسکرین پر دکھائی جائے گی. تو آپ یہاں انشاءاللہ دعوت بھی دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے خیر خواہی کی ترکیب ہوگی، اس کے بعد باپا کا مدی مداخلہ شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر ہم سب میلاد حال میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نیت کر رہے ہیں، توجہ کریں، نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ دعوت کا منظر بھی دیکھیں گے اور میلاد حال میں آ کر مدنی مذاکرہ میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک آئیے مل کر پڑھتے ہیں. یہ درود پاک شب جمعہ کا خاص درود شریف ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی راتیں درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، وہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلی وصحبی وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آیا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو دعا پڑھیں گے اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے. جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ حضرت احمد صابی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت لکھا ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. الله جزاكم الله خيرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بيچھے بيچھے اسلامی بھائیو ان شاء الله عز وجل 28 نومبر متوقع یکم محرم الحرام سے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اشاروں کی زبان کا کورس یعنی کفل مدینہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ عزوجل کفل مدینہ کا کورس 30 دن کا ہوگا. خواہش مند اسلامی بھائی، ذمہ داران اسلامی بھائی، مجلس کے اسلامی سے رابطہ کریں اور اس کورس کو ضرور کیجئے. گونگے بیرے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرنے کا بہترین راستہ کفل مدینہ کورس، اشاروں کی زبان کا کورس 30 دن کے لیے یکم محرم الحرام سے انشاءاللہ عزوجل یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ کرامت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 7 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کیجئے. جے بی سائز 5 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کی وی سی ڈی کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان کالے بچھو، اس کا سر وقت انگلش میں یہ بنایا گیا ہے اور اس میں امیر اہل سنت کے بیان کے ساتھ ساتھ وی سی ڈی کے اندر نیچے پٹی میں انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے. یہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. نگران شورا کا سنت و برا بیان پہلی ہجرت، پہلی ہجرت، یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. اسی وی سی ڈی کو آڈیو کیسٹ میں بھی الحمدللہ آڈیو کیسٹ میں موجود ہے. آڈیو کیسٹ صرف 30 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات محرم الحرام سے متعلق کربلا کا خونی منظر، امیر اہل سنت کا رسالہ کربلا کا خونی منظر، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے صرف 7 روپے ہدیہ پر بڑی سائز میں حاصل کریں اور جے بی سائز 5 روپے ہدیہ پر. اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ حسینی دولہ صرف 7 روپے ہدیہ پر بڑی سائز میں اور جے بی سائز صرف 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. المدینۃ العلمیہ کی پیشکش محرم الحرام کے حوالے سے آئینۂ قیامت، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ تر حاصل فرمائیں. اسی طرح سوال کربلا بھی، یہ المدینۃ العلمیہ کی پیشکش ہے، یہ بھی ہدیہ تر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. المدینۃ العلمیہ کی ایک منفرد اور نئی پیشکش انوار الحدیث، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت ٹائٹل پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. صرف 160 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. اب ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.